سورة الانفطار مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 19 آیات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرہ ان ينظر الى یوم القیامة کأنہ رعا عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، یعنی سامنے کھڑے ہو کے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے، کیونکہ ان تین صورتوں میں بہت زبردست انداز سے قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، انفطرت سے فوئے رے فطر، کسی چیز کو لمبائی میں اس طرح پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے، اور فطور شگاف کے معنوں میں آتا ہے، سورۃ الملک میں لفظ فطور گزر چکا ہے۔ اس لحاظ سے یعنی لمبائی میں پھاڑنے کے لحاظ سے انفطرہ کا معنی چر جانا بھی کیا جا سکتا ہے، اور آسمان کے بوسیدہ کپڑے کی طرح چرنے کا تصور پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، چر جائے گا، جگہ جگہ سے کٹ لگ جائیں گے اور دروازے دروازے ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور آسمان کے پھٹنے کے بعد وہاں سے فرشتے نکلنا شروع کر دیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، انتثرت، انتثرت کا لفظ نون سے رے سے ہے، نثر کہتے ہیں بکھری ہوئی چیز کو، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے نظم، نظم منظم کلام کو کہتے ہیں اور نثر منثور یا بکھرے ہوئے کلام کو جو کسی ردیف قافیے کی پابند نہ ہو، اور نثرہ کا لفظی معنی کسی چیز کا نیچے گر کر، جھڑ کر، پراگندہ ہو جانا، پھیل جانا۔ لؤلؤ منثورہ کا لفظ پڑھا ہے کہیں آپ نے؟ قرآن پاک میں ہی آتا ہے۔ لؤلؤ منثورہ کا معنی کیا پڑھا تھا آپ نے؟ بکھرے ہوئے موتی، ولدان المخلدون یا غلمان کی تعریف پڑھی آپ نے قرآن پاک میں، یعنی جب موتیوں کی لڑی ٹوٹتی ہے تو نیچے گر کے کیسے نظر آتے ہیں؟ ایک دم بکھر جاتے ہیں، تو وہ گر کے بکھرنے کا جو سین ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ستاروں کے گر کے بکھرنے کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، گویا معنی کیا ہے کہ اس وقت تو ستارے بظاہر یوں نظر آتا ہے جیسے الگ الگ ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک نظام کے اندر بندھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک ایسا جال ہے، ایک ایسا نیٹ ہے جو ان سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب آسمان کی بندش ڈھیلی پڑے گی تو ستارے ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور پھر سمیٹ کر ان سب کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، بھڑکا دیے جائیں گے۔ فجرہ کا لفظ فجر سے نکلا ہے، فجر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وسیع پیمانے پہ پھاڑنا، اور فجر کے وقت کو بھی اسی لیے فجر کہا جاتا ہے کہ وہ سارے افق پہ نمودار ہو جاتی، یعنی کسی ایک چھوٹی معمولی جگہ پر نہیں، پورے افق پر بکھر جاتی۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ سورج چاند کو لپیٹ کے سمندر میں ڈالا جائے گا، چونکہ انتہائی گرم ہے، جب یہ سارے بڑکتے ہوئے سیارے سمندر میں ڈالے جائیں گے تو سمندر ابل پڑے گا، تو اس کا جو ابلنا ہے، اب دیکھیے ایک چھوٹا سا پتھر بھی آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور جس جگہ پر وہ چیز ڈالی جاتی ہے چاہے وہ ٹھنڈی ہو تو وہ بھی ایسے پھٹ کے اوپر کو نکلتی ہے، اس میں بھی ایک طرح کا انفجار ہوتا ہے۔ تو کہا یہ کہ انتہائی گرم چیز جس کا درجہ حرارت لاکھوں سینٹی گریڈ ہو، وہ اگر پانی میں ڈالی جائے تو اس سے کیسا ابال آ سکتا ہے، کس طرح وہ پھٹ سکتا ہے اور ایک وسیع پیمانے پر یہ ابال ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اچھا ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر پچھمی ہوا بھیجیں گے جو سمندر میں آگ بھڑکا دے گی. یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لٹرلی وہاں سمندر میں آگ بھڑکنے لگے. اور یہ اس لیے بھی ممکن ہے کہ آپ کو معلوم ہے سمندر کے اندر تیل کتنا ہے. اب تو آپ کو پتا نا کراچی کے سمندر میں تیل کی تلاش ہو رہی ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر تیل کے اندر یا تیل کے ذخیرے میں ایک جلتی ہوئی دیا سلائی بھی پھینکی جائے, ایک ماچس کی تیلی پھینکی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی عراق میں جو تیل کے کنویں تھے تو جب وہ بور ہوئی تو اس میں کچھ نظارے تو آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں, ملاحظہ کیے ہوں کہ جب بھی ان کو آگ لگی تو کس قدر دھواں نکلا, کیسی وسیع پیمانے پہ تباہی ہوئی. پھر تو آگ کے شعلے بھی بہت اوپر جاتے ہیں اور اس کا دھواں بھی بہت اونچا جاتا ہے. اب یہ تو کسی ایک آدھ کنویں کو آگ لگ گئی تو اتنا خوفناک منظر تھا. ذرا تصور میں لائیے قیامت کے دن سمندر کے اندر آگ بھڑک اٹھے تو اس کے شعلے کہاں تک جائیں گے, کیسے پھٹے گا وہ؟ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, ہم تو صرف یہ ظاہری الفاظ کو ذہن میں لا کے ایک تصور قائم کرتے ہیں. اور یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ سمندر کا پانی بھڑکنے کے بعد, جلنے کے بعد سب اٹھ جائے گا وہاں سے, یعنی ختم ہو جائے گا, اور پھر سمندر کی زمین بھی خشک ہو جائے گی. ادھر سے پہاڑ جو ہے وہ اکھیڑ دیے جائیں گے, توڑ دیے جائیں گے, ریت بنا دی جائے گی. اب وہ ریت کہاں جائے گی؟ زمین کے اوپر تو نہیں اس کی لیئر بنے گی. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ پہاڑ نہ صرف یہ کہ وہ میخے ہیں بلکہ سمندروں کی گہرائی کو بیلنس بھی کرتے ہیں. یعنی ایک طرف جہاں زمین گہری ہے وہاں دوسری طرف اٹھی ہوئی ہے, یہ دونوں مل کر زمین میں ایک طرح کا بیلنس پیدا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ, کوہ ہمالیہ اور کیٹو اور نہ جانے کیا کیا, اور دنیا میں کئی سلسلے پہاڑوں کے, یہ سب اگر چلا دیے جائیں, اٹھا دیے جائیں تو ان کی مٹی کہاں جائے گی؟ سوچیے, سمندروں میں. سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا تو ان سب کی ریت سمندروں میں بھر کے ریکلیم کر لیا جائے گا. سارا ایریا جو ابھی آپ لمیٹڈ ایریا ریکلیم کرتے, معلوم ہے نا میں کیا بات کر رہی ہوں ریکلیم کرنے کا, جس زمین پہ اس وقت آپ بیٹھے ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ زمین بھی ایک وقت سمندر کا حصہ تھی اور یہ اس صدی کے شروع میں ریکلیم کی گئی, یعنی اس میں مٹی ڈال ڈال کے سمندر کو پیچھے کر دیا گیا اور اس پر بھی انسان رہنے لگے. تو قیامت کے دن سارے پہاڑ وہاں ڈالے جائیں گے اور زمین پر جو خشکی اس وقت صرف ایک حصہ ہے اور تین حصے سمندر ہیں, قیامت کے دن تین حصے مزید اس میں جمع ہو کر زمین چار حصے کے برابر ہے. اب ایک حصہ ہے تو کل چار حصوں میں خشکی میں بدل جائے گی اور وہ بالکل سمود ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام بھی کرنا مشکل نہیں. اور پھر اس پر انسان کھڑے کیے جائیں گے. آج ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہے, اچھا اولین آخرین سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے, فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تہوں پہ تہیں انسانوں کی زمین میں جا رہی ہیں, دفنائی جا رہی ہیں, سمیٹی جا رہی ہیں. کل یہ سارے جب قبروں سے نکل آئے, جیسے کہ اگلی آیت میں آتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی, یعنی پہلے تو آسمان پھٹے گا, ستارے بکھریں گے, سمندر خشک ہوں گے, اور پھر زمین سیدھی ہوگی, اور پھر انسانوں کے اٹھنے کی باری آئے گی. اٹھو, اٹھ کے حساب دو. اب تو نہ صرف یہ کہ پہلے سور سے مرے ہوئے لوگ, بلکہ نفخ ثانیہ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة, ایک ڈانٹ پڑے گی, سب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان میں آ جائیں گے, اور سب کے لیے زمین کافی ہو جائے گی. عدالت لگنے کے لیے یہ زمین پھیلا دی جائے گی, جیسے کہ اگلی صورت میں بھی آتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. مدت کا لفظ جو ہے مد سے ہے, مد کہتے ہیں پھیلانے کو, لمبا کرنے کو. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کوئی ربر کی یا پلاسٹک کی چیز ہے کہ جس کو کھینچ کے لمبا کیا جائے گا, What does it mean کہ مدت پھیلائی اسی طرح جائے گی نا کہ اس کا ایریا یا رقبہ جو ہے خشکی کا وہ بڑھ جائے گا اور اس طرح سارے انسان اس پر کھڑے ہو جائیں گے. اچھا میں یہ چاہوں گی کہ آپ ان سب چیزوں کو کہانی کی شکل میں اپنے بچوں کو بتائیں, کیونکہ ہم بچوں کو بچپن سے عقائد میں پختہ نہیں کرتے, جنت جہنم کے بارے میں کوئی واضح کانسیپٹ نہیں دیتے. پھر جب وہ ادھر سے کوئی آیت سن لیتے ہیں, ایک ادھر سے کوئی حدیث سن لیتے ہیں اور مربوط بات ان کو نہیں پتا ہوتی, ایک کانٹیکسٹ میں تو کنفیوز ہوتے ہیں. کل ہی کسی نے مجھے چٹ لکھ کر بھیجی کہ 19 فرشتوں کا مذاق اڑایا تھا ابو جہل اور اس کی ٹیم نے, تو یہ تو دور جاہلیت کی بات ہے. انہوں نے ایک اسکول کا حال بتایا کہ جہاں او لیولس کے بچوں کو ان کی ٹیچر نے جب کرامن کاتبین کے بارے میں بتایا تو ٹیچر کے جانے کے بعد پوری بریک میں بچے کرامن کاتبین کا مذاق اڑاتے رہے اور اپنے کندھوں پہ ہاتھ مار کے کہتے کہ ہم نے تو کرامن کاتبین کو پچھاڑ دیا ہے, گرا مارا ہے, اب وہ کچھ نہیں لکھ سکتے, اور اسی قسم کی طرح طرح کی اٹکیلیاں اور رنگا رنگ کی باتیں. یہ او لیولس کے بچے کوئی احمق نہیں ہوتے یا نا سمجھ نہیں ہوتے, اچھے خاصے سمجھدار ہوتے ہیں. اور پھر جب ایک بچہ ایسی شرارت شروع کرتا ہے اور دوسرے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو کیوں آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ گھر سے بنیاد پختہ ہی نہیں. اب اسکول میں تو ٹیچر پڑھا رہی ہے, بتا رہی ہے, لیکن ٹیچر کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ آپ ماؤں کا فرض ہے کہ گھروں میں بنیادیں پختہ کریں, پوری منظر کشی اس طرح کریں. بلکہ آپ اس کو ایک مضمون کے طور پر بھی لے سکتے ہیں. جتنی آیات میں آسمان کا ذکر ہے, کواکب کا ذکر ہے, قبور کا ذکر ہے, بہار کا ذکر ہے, ان سب آیتوں کو اکارڈنگ ٹو دا سبجیکٹ کٹھا کر لیں کہ قیامت کے دن آسمان پر کیا حالت گزرے گی, ان سب آیتوں کو ایک جگہ کر لیں, پھر ان کو آپس میں ریلیٹ کریں. پہاڑوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا, سمندر کے بارے میں جو کچھ کہا گیا, اور اس سے ایک واضح نقشہ ریلیٹ کر کے بچوں کو بتائیں کہ اس طرح ہوگا اور یہ ممکن ہے. تو جب گھر سے بنیاد پختہ ہو جائے گی تو باہر پھر کچھ بھی ہوتا رہے زیادہ اثر نہیں کرتا. اگر وقتی طور پہ تھوڑا بہت گردہ پڑ بھی جائے تو ساتھ ساتھ آپ کی تربیت اور صفائی اس کو درست کرتی رہتی ہے. لیکن اگر مائیں ہی نہیں بتائیں گی, اور یہ کام ماں کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا, نہ کوئی ٹیوٹر کر سکتا ہے, نہ کوئی ٹیوشن کر سکتی ہے, نہ ہی کوئی اور مدرس مبلغ کر سکتا ہے, یہ وہ تعلیم ہے, یہ وہ تربیت ہے جو چھوٹے چھوٹے بٹس اینڈ پیسز میں ہلکی ہلکی ڈوز اتنی جتنی بچہ برداشت کر سکے. اور ہر ماں جانتی کہ اس کے بچے کو کتنی بات وہ دے سکتی ہے اور کہاں تک اس کا انٹرسٹ ہے, کہاں تک شوق ہے, کتنا سنتا ہے اور کہاں آ کے نہیں سننا چاہتا, وہاں روک دے اور پھر کسی اچھے وقت کا انتظار کرے. اور اگر روز سٹوری ٹیلنگ کی عادت ڈال لیں آپ تو میرے خیال میں انسان بوڑھے بھی ہو جائیں تو سٹوری سننا ان کو اچھا لگتا ہے. تو گھر کے اندر کی جو تبلیغ ہے وہ ایک کہانی کے انداز میں کسی بھی سخت سے سخت مضمون کو آپ عمدہ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں کھول دی جائیں گی, اکھیڑ دی جائیں گی. بُعْثِرَتْ کا لفظ جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے بَعْثَ اور ایک ہے آثَرَ, یعنی دو لفظوں کا مرکب ہے. بَعْثَ کا معنی ہوتا ہے کھودنا, ڈھونڈنا, ڈھونڈ کے نکالنا, اور آثَرَ کا معنی کسی دوسری چیز کے دوران کسی اور چیز کا خود بخود کھل جانا, ظاہر ہو جانا, سامنے آ جانا. یعنی آثَرَ کا معنی کیا ہے؟ کھل جانا اور سامنے آ جانا. تو بَعْثَرَ کا کیا معنی ہوگا؟ کسی شے کو منتشر کرنا, ابھیڑنا, کھولنا, کھول کے جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو برآمد کر لینا. یعنی قبروں کو ابھیڑا جائے گا, اس میں جو ذرے ذرات ہوں گے وہ سارے کے سارے نکال لیے جائیں گے, ادھیڑ دیے جائیں گے, اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ برآمد کر لیا جائے گا. قبروں کی مٹی پلٹ دی جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, جان لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی وہاں جا کر, وہاں کہاں؟ حشر کے میدان میں, قیامت کے دن. وہاں پہنچ کر ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا, اچھا کیا کیا اور برا کیا کیا, کون سے کام اس نے اپنی زندگی میں کر کے آگے بھیجے, کون سے اپنے پیچھے آثار چھوڑ آیا. یہ وہی مفہوم ہے جو بارہا ڈسکس ہو چکا ہے. بما قدم و اخر میں ریسنٹلی آپ نے تفصیل سے پڑھا, اور سورۃ یاسین سے یہ ڈسکشن شروع ہوئی تھی. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. تو یہاں قدمت بما قدموا اور اخرت وآثارهم, اپنے پیچھے جو اپنے نشان چھوڑ گیا وہ سب اس کو پتہ چل جائے گا, اور اس وقت انسان پھر پچھتائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا. اور انسان کی یہ کیفیت موت کے وقت بھی ہوگی, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها.